اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مروچگین جلسه ابتدائی مطلبی که باید مورد توجه عزیزان قرار بگیرید، مناسبت سال روز شهادت شهید رجائی و شهید با هنرند. در اثر حادثه انفجار نخست وزیری در سال 1360 در 8 شهریور ماه، در حالی که چیزی از فاجعه دردناک 7 تیر ماه 1360 که در نتیجه یه حادثه بزرگ 72 تن از یاران امام و در راس آیا شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی به شهادت رسیدند، زمان زیادی نگذشته گفت آهم در هزار در تیر ماه 1360 این واقعه پیش آمده گفت. باز در این فاصله کوتاه این دومین حادثه دردناک و تکان دهنده برای ملت مسلمان ایران پیشی هست. و مروچگین روز که جمعی مصادف با 7 شهریور ماه و در هفته دولت قرار دارین که این هفته از 2 شهریور ماه شروع بی و پایانی 8 شهریور ماه سال روز شهادت دوتا شهید بزرگوار، رئیس جمهور وقت و نخست وزیر وقت، دولت جمهوری اسلامی بالاترین شخصیتانی شهادت سال روز به این مناسبت لازم است که من چند کلمه در این زمینه جهت یاد آوری و تذکر و گرامی داشته این هفته و عرض تبریک و تسلیت این مناسبت و این شهادت این دو شهید بزرگوار به این مطالب آمروچگین جلسه آغاز کنو. همانطور که عرض کنه اگه با فاصله بسیار کوتاه و کمی بعد از حادثه و فاجعه 7 تیر ماه در همه سال 60 دومین فاجعه تکان دهنده و دردناک برای ملت و دولت میهن عزیز ما پیش آمد. و عامل این حادثه و کلیه این حوادث از بعد بروز این حوادث و هنوزم خدای نکرده اگر حادثه کوچک یا بزرگی در تصور بیاید، دست استکبار جهانی و به خصوص آمریکا در کار بوده و در کاره که امیدوارین خداوند متعال این دشمن لدود و پلید و آیه دست اندرکاران و همکاران و ازناب و دستیاران دستا از سر مسلمین و مادرستا و مسلمانان جهان و کشورهای اسلامی کوتاه بکند و این غده پلید و ناروای از صفحه هستی و روزگار خداوند محو بفرمایند. استکبار جهانی یا امریکا یا ای حرکات ناروای چرا بوجود یارد؟ هدف چی هست؟ ای دشمن لدود چی کار آمدی؟ ناروایی و بدترین جرائمی که مرتکب به وسیله بتی عوامل در داخل کشور و منافقین صرفا امت اسلامی و مردم مبارز و قهرمان ایران مایوس کنگت و از سوی دیگر هدفی ارکان جمهوری اسلامی متزلزل کنگ یا نهایتا هدم کنگ و از بین برگ و جلوگیری از اشی که انقلاب به دنیا صادر ببی. ولی درست مشاهده کرد این دورین واقعی نه از زمان رخ دادی تا مروچی درستان دیستو گندگن که با لطف خداوند متعال برعکس این حادثه و سایر این حوادثی که پیش آتا شان باعث انسجام و اتحاد بیشتر مردم و استحکام جمهوری اسلامی از یک سو و از سوی دیگر باعث رسوایی و روسیاهی دشمن و منافقین به خصوص قرار گرفت. ناچار بودند حتی در حال جنگ تحمیلی فرار بکنند به کشور معاند و مخالف با کشور جمهوری اسلامی ایران به عراق پناه ببرند و دست و بازوی برای دشمن در جنگ این ملت قرار بگیرند. آخر او ده همان ماهیت مشخص بود و آخر الامر به دامن اسرائیلش پناه بود و الان از خبرگزاری ها خبر رسی که اسرائیل هم حتی به اشانی نیات ناروا یا حتی اقل اشی که برای من جز ضرر فایده اشانی نگه داره و ماهواره های در اختیار اشان برای اشاعه بتی تبلیغات سودی برای من در برنداری اسرائیل هم احساس یأس و مایوسی کنگیم و ایشی در واقع نتیجه و بازده خون مظلومانه شهید رجایی و شهید باهنرن که آنی دشمن ها و آنی قاتل ها هر کجای دنیا روند حتی پناهگاه درست حسابی برایت نتوانند تا مروچی پیدا بکنند. و حضرت امام شاید به همین نقطه اشاره کنه که خاطر ها و تیه فرمایش دا ارشاد فرمایین که اگر رجایی و باهنر نیستند خدای آنان هست، که اگر کسی گمان کند که جمهوری اسلامی قیام و آیه عزت و رونق سبب صرفا وجود شهید رجایی بوده یا شهید باهنر بوده، منظور امامش این که با ای عزیزان و امثال آن از دست دیگه وقتی که خدا بلوچید یک کشوری را به خوبی نگاه بدارید تا وقتی که خداوند متعال اراده بعد مکن برای کسی، برای ملتی، برای کشوری، دشمن هرچی تدبیر سو بکند از آیی دستا کاری پیش نرود. و اشی ما مسلمین عقیده این قرآن فرمانی این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله. چرا انسان با ایمان و یقین به این حقایق قرآنی و فرمایشات گوهربار پیامبر اسلام علیه السلام و بزرگان اسلام بیشتر ببی؟ قرآن پاک در چندین آیه به تعبیرهای مختلف و سریع نقطه بیان فرمانی که ای مسلمان اگر خداوند ضرری به تو برسینی فلا کاشف له الا هو، جز خود خدا دیگه پناهگاهش رو حزم کن، دیگه دور کنوک، دیگه کشف کنوک، دور کنوک از تو این ضرر و مصیبت ها هیچ کجا نیست مراج. و این یورد که بخیر اگر خداوند برای تو خیری در نظر بگیری تو بلوطی اراده و فرمانی فلا راد دل فضل احدی نتواند، هیچ قدرتی نتواند خدای فضل و احسان و خداوند متعال عنایت و خیر از تو بر بگردینی بدگی نمگی ببارتی. ما هم در این مناسبت با گرامی داشته یه هفته و هفته دولت و روز دولت که فردا این و هفته که در آی ما به سر ببرگی الان، امیدواریم خداوند متعال توفیق بدند هم به مردم و هم به دولت و دولت مردم تا با در نظر گرفتن اهداف بلند شهیدان و مخصوصا شهدای بزرگواری مانند شهید رجایی و باهنر و سایر شهدا که آیانی هدف چیزی دیگر جز عمل به اسلام و تحقق بخشیدن اهداف اسلامی و برداشتن استضعاف و محرومیت از مردم محروم و ضعیف چیزی دیگر نبوده، باید به آنی خونهای بیگناه ریخته یا ای عزیزان ما ارج و احترام ایر بکنین و گرامی بداریم و عملا در میدان عمل از شهیدان قدردانی بکنین که بهترین قدردانی، بهترین نوع قدردانی از هر فردی که انسان لوتی از آی قدردانی بکنه عمل به آی اندیشیانه و تحقق بخشیدن آی آمال و آرزویانه و ادامه آی راه. اگر نه تنها گرامی داشتی با چند کلمه، با چند الفاظ، با زبان، با زندگی عملی نمونه بارز عملیه همه بزرگواران ببین که ما در صدد گرامی داشت آیانی زندگی نامه و آن اعمال و آن افعال و آن حرکات همه طور که بارها این مطلب گشه بوده به صرف اشی که انسان بگشی من مسلمانو تا وقتی که بودی مسلمانی مفهوم در وقت تحقق مدند ماهیت مسلمانی در آی ظاهر مبی ادعا درده دوای نکن به صرف اشی که انسان وقتا مؤمن بگشی صاحب ایمان بگشی تا لحظه که ایمان مبانی و ارزش های ایمانی و مفهوم واقعی ایمان در وقت متجلی مکان صرفا این لفظ مؤمن به آی سودی نرسینی. حضرت مولوی شعر از بس که وانک بوده شاید شما خیلی یا زنان انتها یاده میمو میمنون تشریف نیست لفظ مؤمن جز پیه تعریف نیست شکی اکی نام مؤمن ارکمتی تو پیشانو گاو تو پیٹو کسرا مؤمن کلمه یا بنویسی بلد صرفا این حروف کلمه مؤمنه که میم و واو میم نون میم و واو میم نون تشریف نیست شی انسانا بالاد نبار تو باعث آئی شرف و مجد بود نکن تنهایی کلمات و الفاظ و سرائر کنائی شب عنوان آرمی بودی لباس سرا نویسه بودی بدن سرا نویسه کاری دیمان نبا لفظ مؤمن جز بای تعریف نیست این لفظ مؤمن ارزش در انسان همه وحدی بی که تعریف یک مؤمن آنچه از دیدگاه اسلام انسان مؤمن تعریف وصف مؤمن دارای چه صفاتی باید ببی مؤمن دارای چه نوع اعتقادی ببی مؤمن اعتقاد چی ببی آیا سجده غیر الله پناه بردن در وقت مشکلات به غیر خدا غیر خدا دیگران فریاد رس زانگ دیگران حاجت روا مشکل کشا قرار دهگ اشی مؤمن مفهوم و معنی یا نه لا اله الا الله وقتی که انسان وانی تمام غیر خدا معبودان باطله گردنا آنی سرا با شمشیر الله کرم بکن یک طرف دار بدن و این تفکر در وقت پیدا بکن که قرآن تفکر همیشه حدیث تفکر همیشه معانی همیشه بزرگان اسلام و صلحاء و اولیاء امت رهنمود همیشه حضرت عطار چی فرماییم پند و نامیتا از خدا خواه آنچه خواهی ای پسر از خدا خواه آنچه خواهی ای پسر زان که نبود جز خدا فریاد رس خب در مرحله اعتقاد این تفکر در انسان ببی این یمسسک الله بدر فلا کاشف له حضرت ابن عباس پیغمبر علیه السلام به اعتبار قومیت به تعبیر ما شما بلوچا برات حسابه حضرت عبدالله فرزنده و عبدالله ابن عباس عباس حضرت عباس چوکه و حضرت عباس و حضرت عبدالله براتا به سر عموی هم دیگرند. و ابن عباس در لحظات رحلت جانگداز پیامبر علیه السلام در سنین و سالهای حدود 12-13 سال از عمر وقت به سر با، ولی به برکت توجهات و انوار رسول اکرم علیه السلام و دعاهای پر برکت حضرت علیه السلام، خداوند به مقامی از علم و معرفت رسندگت که بعدگینا چه آیه مزنه شخصیت از میان صحابه به آیه احترام قائلت. همیشه صادقشی که بزرگی به عقل است نه به سال، توانگری به دل است نه به مال. ثروتمند گنده که گنج و خزانه ای چه قارون خزانه به ما پر رند، ولی اگر به قول ما ایران زمین مردما اگر گربه امام رضا هم گندگ ببی، یا به قول قدیمیگا گربه ابو هریره رضی الله عنه هم اگر ببی گرسنه ببی تا زبانی در بیه چه گرسنگی، لقمه نانی آی دیما دورن ندن. ای توام گدی چی؟ ای ثروت چی در دوایشی؟ وقت فقیره، وقتی قلبی فقیره، وقتی هموارا ای دل لرزگین که من بده و ایدو که من تنگ دسته و من خارب و من بدبخته و ای چه گنایی؟ الغناغن القلب، ثروت ثروت قلبه، ثروت مندی ثروت مند بودن قلبه. و بزرگ مردی، بزرگ منشی به عقل و دانشه، به علمه، نه به ساله. با اینکه در دیدگاه اسلام انسانهای مسن، مسلمان مسن و ریش سفید از احترام خاصی برخورداره، ولی فقهای نویسن که اگر آ شخص مسن که موی سفید گوتا در جواب احترامی محفوظه، اما در مقابله اگر علمی نیست یا علمی کمتر از یک عالم و دانشمند جوانی که در انحوان شباب داری زندگی که یا موی سفید نه اصلا دوران جوانی ده، اما به اعتبار علم سبقتی گفته چه شخص معمر و عمر رسیده، یا حق نداری در راه رفتن جلوتر از عالم جوان عامی معمر و رشتفید قدم ایر بکن. و اگر بر مبنای عجب و خودپسندی عمدن ای کار بکن که عالم جوان در نظر میاری اپی ایمر جلو ببی، قاضی اسلامی ای شلاق بجن، تعذیر بجن که شخص عالم علم به احترامی بود. این مسئله جزئی علماء طلباء در کتاب حاشیه علامه ابن عابدین برمان تلاش کنه اونه که به همین صراحت نویس. پس بزرگی به عقل است به قول سادی، نه به سال. ابن عباس با این سن کم بزرگان صحابه با این احترام قالتا. ابن عباس فرمانی که من کنت ردف النبی صلی الله علیه وسلم، با رسول کریم علیه السلام من هم ردیفتون بر پشت سواری، دور هم نه تو کسی بفهمی که من درست نشکته و نه یعنی فهمته. با حضرت به قول ما شما دو پشته سوارتون، من پشت سر حضرت من سوارتون بر سواری، و جسم منی با جسم اطهر پیامبر علیه السلام چسبته که تو اتصال داشت. در همین حال حضرت به من خطاب کو که یا بنیه، ای منی فرزند، ای فرزند عزیز، چون سنن کستره، گرچه به اعتبار فامیلی پسر عمویه یا برادر کوچکی، اما حضرت آیا به عنوان فرزند کوچک خطاب کنه، ای منی فرزند عزیز. هرگاه چیزی لوته از خدا بلوت، و هرگاه قرار بی تو کمک بلوته مدد بنوته برای رفع یک مشکلی، فاستعن بالله، به خدا کمک بگیر. اما در نمازها در سوره حمدوانه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای خدا صرفا ما و تو استعانت کنیم، چطور کمک لوت. و بزن که اگر اهل آسمان ها اهل زمین، خب جایر آسمان ها که اهل آسمان ها که هم در کائنات مخلوقات الهی اهل آسمان ها ملائکه فرشتگانی از آن جمله مثل جبریل امین که 70,000 بال تا یک بالی پری پچکه مشرق تا مغرب و شمال تا جنوب تحت پوشش قرار داد. اسرافیل علیه السلام فرشته این نفخ سور قیامت ها بر اثر آیه همی حبی که سورت ها سور یک چیزیه. پیامبر علیه السلام فرمایی که شبیه شاخ گام، این که یک طرفی پهنترین یک طرفی باریکترین، معمرو چی توانین تشبیه بده آیه با این بوق بلندگو. شما گندیتی بالا بندگی بی دنبالی که یونت وصل بی بایی باری که و سرنیمک صدا فحشکا پهنند، یک هنچین چیزی آیه دست بی تو شیاد دمید باوت نفسا تمام ای عالم نابود بی، اینقدر صدای مهیبه. و در باره آیه جسم و جون بزرگی و مزنی ها بعضی روایات چیزهایی نوشته که شاید با برخی از افکارشان وفق مده اصلا، بعضی فکرهام متوانه هضم بکنه این مطلبا. سیرت الحلبیه تا جای از حضرت اسرافیل علیه السلام ذکری حتی او دا این مطلبا نویسی، من دارم با حواله عرض کنم یه وقتی کسی ذهن تا شبهیه فکر مکن که شاید داستان هم آمد گوشم که وشی بعضی روایات آیا تا که حضرت اسرافیل بدن وجود آیه سر و هیکل به قدر خدای عظیم جور کتا، اگر این دنیای دریایان آیه سراب بری چند ادا به اندازه یک مقدار روغنی که کسی سراری چک بید تا آیه گردن نیان نرسن شما. خب اهل آسمان ها ملائکه هم که خداونده آیه قدرت های فوق العاده ادا تبایان، و در اهل زمین هم انسان های صاحب قدرت، صاحب مکنت، صاحب امکانات نظامی و جنگی و زور بازو و هرچی بوشه از امکانات هست. فرمانی اگر اهل آسمان ها و زمین تمام یک جا جنب با سقلین جن و انس پک بلوتند، کوچکترین ضرری به تو برسینن تا خدا نلوتتا نتوانا این ضرر به تو برسین. ای که فرماش کرده که حضرت نبی اکرم علیه السلام به حضرت ابن عباس، و بالعکس اگر تمام ایشان بلوتن به تو کوچکترین پایده و سودی برسینن تا خدا من برا سودا نتوانا این سودا به تو برسینن. وقتی مبنای اعتقادی مؤمن اشی بی شوشم مؤمن در اعتقاد و مؤمن عمل در عبادات پایبند نماز، پایبند حج و روزه و زکات و اعمال و عبادات اسلامی، و در زمینه معاملات خریدی مطابق دستور اسلام، فروشی مطابق دستور اسلام، در زمین اخلاق برخورد با مردم دارای بهترین اخلاق اسلامی ببی، و همی بیم در تمام عباد زندگی او وقتی معنی مومن تحقق پیدا کن. منابرشی از که نگه تو که صرفا در به تعبیر و الفاظ انسان اگر بیوتی کسی گرامی بداری تو احترام ایر بکن خوبه، ولی به اشی اکتفا مبی، تنها بزرگترین گرامی داشت از یک فردی آیه خوبی اعمال ادامه دیگین. ما هرچند بگشیم ما رسول مکرم اسلام دوست دارین، اما عمل کرد می زد عمل کرد رسول خدا علیه السلام بی، قلب مبارک حضرت از اعمال ما آزرده بی به صرف نسبت که ما وطن مسلمان و اهل اسلام و پیروان مکتب محمد مصطفی علیه السلام قرار بدین، ایشی دنای ادعا کاری پیشه نبار و چیزی جور نکن. و همین نقطه علامه اقبال لاهوری فرمانی که تا نداری از محمد رنگ بو تا نداری رنگ بو با درود خود میالا نام او چون به نام مصطفی خانم درود از خجالت آب می گردد وجود. واقعیت یا کسی که احساس داری از مقام شامخ رسالت، از رتبه بلند و شامخ نبی مکرم اسلام علیه السلام در یک مقایسه عقیده وقت با عقیده حضرت، اعمال وقت، اخلاق وقت، زندگی نامه وقت و با زندگی حضرت علیه السلام، اگر احساس درون ببی، وجدان بیدار داشته ببی، به تعبیر اقبال واقعا میشید چون به نام مصطفی خانم درود از خجالت آب میگردد وجود. من به قدر شرمنده بود وقتی که به نام حضرت درود وانا، چه شرمندگی منی وجود زوب بید آب بید. همیشه تأکید کن که نخوست در وجود و اتمای مومن سر تا پا رنگ بوه رسول خدا علیه السلام و پیدا بکن. قدم به قدم حضرت علیه السلام راه برو. وقتی که چه تیده پا درود شریف دریه اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد، وقتی شی به درگاه خداوند چنان مقبولیت پیدا کن که من صلی علیه، هر کسی بر من درود بانی خداوند ذوالجلال ده بار بر آیی رحمت راه ده. و ده تا خطیئه و گناه از دوش آی خدا محو کن. اما شیطان فریبکاری بچه در برخی مردم ای تفکری آرده فقط نماز و سنتان کنه هم بعد ملا و مقتدی بنندن جنب بم امام بانی ان الله ملائکته آیت تا آخر و مقتدی بانن دروده با آواز جهر و دعا بکنن گرا شان عاشق پیغمبرن. کسی که ایپم دعا نگشی پیغمبر دوست نهیم. عقیده جز که خاک ورگی، از خاک شفای لوتی، از قبر علاج لوتی، تواف دور قبر که قبر که بجاوت شد بنده صالحی یا ناصالحی هر که ها یک انسانیه دور کهور و چش و کنر و داری که منصوبه یک جایی با آیی دوره تواف کن تو فرستشی کن. اما عاشق این فقط سبزین پاگی سرکن، سبزین پاگی گنبد خضرای رنگی مٹھو پاگ، پاکستان گوشن مٹھو پاگ نا سبزی پاگ شو واد والی لاتی پمی ہم گوش اعتراپا ظاہر بگن چمان گرام بارن چطور کا اثر زورے گا مٹھو پاگ والا سبزی پاگ سبزی پاگ بندی کے امرنگ گنبد خضراء شریف ہیں نبی کریم علیہ السلام ہے گنبد پاک ہے ہم رنگی کا فقط گوشی بین پاگ سبزی بس سے مرا آدم رفتار کرداران بچارے شیطان ہم چه شرمندگی دیما چهر دنسر را جهل کن یا بقول بو علی شاه قلندر رحمت الله علیه ظاهرا آراسته چون بایزید و از درونش ننگ می دارد یزید و تی ظاهرا بایزید بستانی پر می اولیاء اللہ بزرگی پر ما را راسته کن پاگ و پڑکیانو بگنده مشه پیر صاحب اسایا بگنده پاگی بگنده پل جلانی بگنده تو اوشه بایزید وستامی برای واقعیتی چیه بقول بلوچانی بطلا پاگ پڑا چی پاگ پڑا که و پوچی خشکی من لگو هیچی اگر آیه قلب واقعیتا خصلتهای درونیا انسان بگندید و ظاهر ببند طوری هم که یزید پلید قاتل حضرت حسین رضی الله عنه چه آیا شرم کن چه آیا ننگ کن انسان وقتی که بتا آراسته به اخلاق رسول خدا صلی الله علیه وسلم قرار بدند آ وقتی آیا اعمال رونق پیدا کن وقتی انسان تربیت محمدی ببی صلی اللہ علیہ وسلم آراسته به اخلاق حسنه رسول مکرم اسلام علیہ السلام بی هنچو که قرآن گوشتا اے مسلمین لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه پیامبر علیہ السلام زندگی نامه برای شما الگوی نمونه این نمونه جلوت بداری این آینه شفاف تو دیما بگیر مطابق همشی حرکت بکنی راه بروی در تمام زمین وقتی شما ایمانداری وزندار بی با ارزش بی تا این ربع ساعتی همه اقبال وقتی شخصی حکایتا که شاید یک بری دیگه هم دیر من بیان کتگه درباره تربیت اولاد اهمیت تربیت اسلامی که انسان تربیت وقتی روش رفتار مطابق آئین رسول خدا علیه السلام مبید چقدر برای مسلمان ایشی آزار دهنده این و تی زندگی واقعی بیان کن خلاصه ایشی که گوشی من در زمان جوانی زمانی که انسان زیاد به مسائل آداب و دستورات دینی یا آگاه نہیں یا پایبند نہیں یا اللہ گشتن انتظار شہر کمکی از اهل منزل فرمانی که من جوانی دور زمان است نوجوانی گرد بچکی دور است انگا تفکرات اسلامی بدرستی زینتا نہتا سائل یا اللہ گشت درد پاوشتاد انگا بچا باز جار رواجیں قریبی مردم گنده محکمین در ظاهره کونه پوچی مردم گنده از را گذر کن محله زهگان چکا نوجوانا دنبالی کنه تمسخوری کنه احیانا ازیدی کنه در حالی که خود بلوچ جاندی تا مثال مشهور انگوشی مده فقیره بل مجم فقیره جننتی حتا ازیدی کنه آزاری کنه آزرد خاطری کنه میچاره اقبال اگوشی که من یک گناغا با همه طبیعت نوجوانی و بچگی در حتم من گوره شما پین دو کم مردم تام کشیده هر روچه شما دروازه هم تاک تاک اینجا نگید من گلاهی ایره لطی براهی چو زور به ملت شاد مهنی فقیر گدای سربارا لا فقیر و گدا آزرده که بشیم منتها وقتی که منی پدر گوشی پی برد به اواقیت منی پیت متوجه بو که چه من هنچی عملی سر زده بودا بشیم منی پیت با نحوی گمان برخورد کو اظهار غضب ناراحتی جهت منی تربیت خوب در مقابل ای عمل بدی که چه من صورت گفتگا منی پدر خاموش ننش نتواندی تحمل بکم این ای حرکت منی پدر چی ای حرکت بدا منی که آزرده خاطر بود و نهاتن گشتی ای اقبال تو کاری خود که تو منا کاری تو نکو ای کاری که تو انجام دا تو منا منی آقای دیما قیامت محمد مصطفی علیه السلام بارگاه حاضری وقتا تو منا صلاف منده تو منا روسیه کن وقتی رسول اکرم علیه السلام منا خطاب بکن در جمع اقشار مختلف انسان ها اولیاء انبیاء صلحاء حافظان قرآن شهدای راه خدا که ایمنی فلان امتی الله تر جوانی داد تر فرزند سالمی داد تا نتواند شیا تربیت خوب انسانی بکنه که در مقابل یک انسان بیچاره و بی نوا و قشر ضعیفی از جامعه که در دفاع یک کمک طلب کند حالا چیزی دیگه نبی بالعکس آیا با لگت و گلاه و چوب و چماق به جانایی میکفی فرزند تو امی او تی پته ایمودانی خیال نکو که آرو چی شرمندگی منی چند دازه بی من چه جواب داته کنه او تی آقا جناب رسول خدا علیه السلام تو ندوان چی فرزندی تربیت کنه که این رفتار مکن گو یک فرد ضعیفی ها من حضرتا چی جواب بدیم این خلاصه اجمال داستانا به اقبال و تی زبان گوش داره تو ترجمه تقریبا همیشه من وقتی که ترجمه کنه آی ابیاتا سائلی مثل قضای مبرمی بر در ما زد صدای پیهمی از غزال چوبی شکستم بر سرش حاصل دریوز افتاد از برش ما که چیزی ندار لبتی جمع که آیه با فیشگی پنده تگینا بیچاره گی همچایی دستر رهتن زمین نکب خدا بد توضیح دن که چرا این عمل چه منبو بر اثر نادانی کم عقلیت ابتدای نوجوانیه پچی که و به فرمانی اذعان و اعتراف و اقرار کن که عقل دار آواز ایام شباب می نیندی شد ثواب و ناسواب از مزاج من پدر آشفته گشت لاله‌زار چهرش افسرده گشت بر لباش آهی جگر سوزی رسید شما این پت جگر سختن آهی کشیدی چه دلا بر لباش آهی جگر سو زیر سیر در میان سینه او دل تپید گفت فردا امت خیر الرسال جمع گردد پیش آن مولای کل ای پت تعبیر انتیزی فرزند خطاب کند ای تعبیر کند که روز فردای قیامت وقتی که خیر المرسلین امتی تمام حضرت درباره جمع با و اقشار مختلف امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واجه درباره حاضر با و ای اقشار کیا غازیان هست شهدای هست حافظان قرآن هست عالمان هست و آمیان هست مسلمین هست غازیان ملت بیزای او حافظان حکمت رانای او هم شهیدان نیک دین را حجتان مثل انجام ستاره استار مثل انجام در فضای ملتان شهدا امته بمانند ستارگانند در فراز آسمان و آن مقام بلنده یه شهیدان یا او ده حضرت علی مجمع بنار زاهدان و عاشقان دلفگار عالمان و آسیان شرمسار در میان انجمن گردد بلند نالهای این گدای مستمند ای تمام اقشار دیما ای گدایی که توشی سر لب جدا اقبال وقتی ایشی بی حضرت دیما شکایت بکا شی تیه برخورد شکایت بکا نبی پاک علیه السلام بارگاه در حالی که تمام اقشار کرمه گویان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در بارگاه حضرت میدان محشر حضور دارد نو تو انصاف بده من چه جواب بدم ودا ای سراتات مشکل از بی مرکبی من چه گویم چون زمان پرسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حق جوان مسلم با تو سپاد کو نصیب از درستانم نبود. حضرت من جست که عنوان تی پدر که ترا جوان مسلمان به خدا به تو امانت تحویل داد و تو عنوان پدرته و این جوان نتوان تو تربیت بکنه چه دبستان محمد مصطفی علیه السلام چه منی مدرسه دین اخلاق آیه بحری حاصل بکنه آیه تعلیمی حاصل بکنه آب منی اخلاق آراسته ببین چه منی مکتب و چیزی درک بکن تو بفهمی. دیما حضرت ادامه بدن چه من جز بکن که از تو این یک کار هم آسان نشود یعنی آن انبار گل آدم نشود در نتوانی انسان خاکی ها که انبار گلت چی موجود خمیر ظاهر اشیه تو آدم بکنه انسان واقعی بسازه تربیت خوبی بکنه. من دیما چوکا خطاب که اقبال وشی منی تی خطاب که پتا گشتی اندکی اندیشو بنگار ای پسار اجتماع امت خیر البشر باز این ریش سفید من نگر یک وقتی با این درد سوز که فرزند را تربیت اسلامی بکن نصیحت بکن اگر فرزند تا انسانیت خمیر ذره موجود واقعا حیائی کند آی پی بارده بطر باز این ریش سفید من نگر لرز او بیم و امید من نگر. بابا جان آهدی خوبه که من با این موی سفید در این جمع بزرگ عظیم امت اسلام در بارگاه پیشوای مسلمین سید المرسلین علیه السلام که من چو خطاب که با این موی سفید منی بدن چه حالتی پیشیه من چپم مثل بیده لگون دره گو لرزگا و در حال بیم و امید آساتا من به سر برون که باره می نوز و حال چی بی وقتی که حضرت چه من ناراضه بر پدر این جور نا زیبا مکن پیش مولا بنده را رسوا مکن. گنچه از شاه ساره مصطفی گل شو گلیا ویل کمتی گل شو از باد و بهار مصطفی از بهارش رنگ و بو باید گره بهر این از خلق او باید گرفت. آخر نتیجه این فتاگوش که باید انسان چه رسول پاک علیه السلام مکتبه باید درس بگیرید، باید ایوتی گلی و خاکیا به گل محمدی علی صاحب علیه السلام باد و بهارا باغ و بهارا باید رنگ بدن تو و تا گل بکند تا کدی گل مانه تو ای خاکا چو دور بکند چه گلیا در بیا گل ار بکند فرزندانا چنان تربیت بکند که چه گلی حالتا در بیان تو به گل تبدیل ببن برای جامعه آیات. بعد از رسول پاک صلی الله علیه و سلم تعلیم و تربیت و مکتبه باید انسان چاییه بهار ریزانا ابر نیسان رحمتا که رحمت للعالمین اسوه این برای مسلمین باید انسان درس بگیرید و سبق بگیرید. و حضرت خلق کریم اخلاق کریمه یا اخلاق طیبه یا که حضرت عائشه صدیقه فرمائی کان خلقه القرآن انک لعلی خلق عظیم، ای پیغمبر تو بسیار با عظمتین اخلاقی معیاری سرا اشتاد و پائزه و واجه اخلاق کریمه مطابق دستورات قرآن انسان باید بهره از اخلاق طیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم حاصل بکه آوختی مؤمن واقعی گشگه قابلین تنها بنام کار شر نبید. و باز ادا برگردم به ابتدای سخن که ما هم به عنوان یک ملت مسلمان به عنوان ملت مبارز ایران در هفته دولت در سال روز هشتم شهریور ماه به یاد هشتم شهریور ماه سال 60 شمسی سال روز شهادت دو تن از بهترین یاران امام رئیس جمهور وقت شهید رجایی و نخست وزیر وقت شهید باهنر که بنداتیگه تاریخ علاوه بر گرامی داشت ظاهری عملا باید به آنی راه آنی روشا ادامه بده در جهت محرومیت زدائی در جهت تحقق بخشیدن عدالت اجتماعی در جامعه رسیدن به مستضعفان رسیدن به انسانهای محروم. اگر در این جهت ما می دولت مردان می دولت و ملت تمام قدم بردارد آ وقتی واقعا ما بزام به خون شهدا مخصوص شهدای هشت شهریور ما ارج ارکوت و گرامی انداشت واقعا. اگر نه بعد وقتی زندگی تا وقتی اعمال تا وقتی گفتار تا باستی ما تجدید نظر بکنین امیدوارم در این موقعیت من این امیدواری هم اظهار کنم و دعا بکنم برای خداوند متعال که من این صحبت و سخنرانی شاید اولی یا دومی بعد از تشکیل کابینه دولت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برای دولت مردان و کابینه دولت وزرایی که آیا با نفس‌های تازه جدیداً آیا زمام امور مملکت به عنوان وزرا و معاونین ریاست جمهوری در ابعاد مختلف مسئولیت به عهده گرفته امیدوارم که انشاءالله آیا مثل دولت زمان تصدی آیت الله هاشمی رفسنجانی و در ادامه راه شهید رجایی و باهنر و دولت مردان صدیق گذشته بتوانند در جهت محرومیت زدایی از مناطق محروم مردم مستضعف استضعاف زدایی و خدمت برای اسلام و مسلمین در سراسر دنیا به ویژه در این میهن و مملکت عزیز ایران از بارگاه خداوند متعال به توفیقات روز افزون انشاءالله نائل ببند و ما شاهد یک مملکت ایرانی اسلامی و روز به روز آباد و آبادتر ببین که دنیای مسلمان و غیر مسلمانانی اسوه و الگو و نمونه قرار بگیریم و از آیا از ما درس بگیرند انشاءالله. و اسلام و تی ارزشا در عرصه حکومت داری بر تمام جهانیان و دشمنان و گویان نقش بکن تو ببندی تو ثابت نقش ببندی تو ثابت بکن که اسلام قانون اسلامی در مرحله سیاست و حکومت داری هم اشیند. امیدواریم که بهترین نمونه و سلیقه و طریق سرا این عزیزانا در راس دولت و همی به ملت هم در همگامی و همکاری و همفکری و یاری و یاوری برو بیمت با دولت که این دولت و ملت با همدیگر هستن که پیش باد برم. الله تعالی بوت توفیقات روز افزون موفق و معید بفرمانید. بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله أسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليهما طلع الشمس والقمر مدد خدا بزرگ توی قصه مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله العزيز المهيمن الغفار العفو الكريم الستار صحاء الليل والنهار منزل الرحمة على جميع عباده بمدرار والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وسيد الأبرار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الدنيا دار الفرار والآخرة دار القرار. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الأبصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك بر رب الرؤوف الرحيم.

سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.